2. Stěžka jsem dosedla za stůl. Blížila se magická erupce. Pokud se normální změny v toku magie daly přirovnat k vlnám, erupce byla takovou magickou tsunami. Začala sérií mělkých magických změn, rychle přicházejících a ustupujících, ale nikdy doopravdy nepustila svět ze své moci. Během těch krátkých vln se vracela čím dál silněji, dokud svět nezalila jedním ohromně silným přívalem magie. Teorie tvrdily, že magie a technologie spolu existovaly v určité rovnováze. Podobně jako kyvadlo starožitných hodin se hranice mezi nimi měnila jen velmi málo, pokud vůbec. Ale pak nastal věk člověka a s ním přišel i pokrok. Příliš využívali magie, tlačili kyvadlo čím dál víc na jednu stranu, dokud se samo neuvolnilo a nezačalo se pohybovat. Dopředu, dozadu a přinášelo s sebou vlny technologie. Poté svět zase zaplavila technika, k čemuž jí opět napomohl věčně nespokojený člověk a kyvadlo se znovu dalo do pohybu, tentokrát na stranu magie. Předchozí změna z magie k technologiím se udála někdy na začátku doby železné. Poslední změna oficiálně proběhla téměř před 30 lety. Začala magickou erupcí a s každou další podobnou tsunami se náš svět více a více poddával magii. Během magických erupcí se stávaly podivné věci. Největší příval magie vydržel 2 nebo 3 dny, ale stál za to. Na okamžik jsem si přála, abych zůstala jen žoldákem. Mohla bych celou tu šílenost prosedět doma. Ve dveřích se objevila žena. Prosebník, klient. Útlá, obdařená druhem přirozené elegance vlastní jen vysokým, štíhlým lidem. Nebyla jenom přitažlivá, byla nádherná. Asiatské oči překrásného tvaru, dokonalá kůže, plná ústa. Rovné vlasy černé až do modra se jí rozlévaly na ramenem v zářivém vodopádu. Tmavé šaty jí lnuly těsně k tělu. Při pohledu na její podpatky mě rozbolely nohy. Vypadala povědomně, ale ani za nic jsem si nemohla vzpomenout, kde se mi předtím viděla. Kate Danielsová. To jsem já, přesně tak. Ano, jmenuji se Mihon Williamsová. Neobratně jsme si potřásli rukama. Prosím, posaďte se. Usadila se v židli určené pro klienty, přeložila jednu štíhlou nohu přes druhou. Látka šatů při tom pohybu zaševelila. Za co vděčím podobné návštěvě? Zaváhala, podvědomě si poposedla, aby její dlouhé nohy lépe vynikly. Přišla jsem vás požádat o laskavost. Jakého druhu? Osobní laskavost. Stichla. Konverzace uvázla na mrtvém bodě. Pak se mi rozsvítilo. Pamatuju si, že jsem vás potkala už dřív. Jste Curanova. Milenka, přítelkyně, miláček, partnerka. Dobrý bože, co by tak po mně mohla chtít konkubína pána Šelem? Už nejsme spolu, řekla Mihon. Její problém nebyl spojený s Curanem. Dobře. Výborně. Fantastické. Čím dál jsme od sebe s pánem Šelem byli, tím líp pro všechny zúčastněné. Během případu redpointského stalkera jsme spolupracovali. A taky se málem zabili navzájem. Mihon si znovu poposedla, bezmyšlenkovitě popotáhla za okraj šatů a pak nakrčila pečlivě udržovaná obočí. Vy a Maximilián, zmínka o Maxovi ve mně zanechala stopu neklidu. Myslela jsem si, že jsem se s tím už vyrovnala. Potkali jsme se při vyšetřování Gregovy smrti. Byl pohledný, chytrý, čas od času laskavý. A velmi se o mne zajímal. Chtěla jsem. Nebyla jsem si jistá, co jsem vlastně sakra chtěla. Intimitu. Sex. Někoho, ke komu bych se mohla vracet. Neskončilo to dobře. Vlastně bylo docela dost dobře možné, že mě nenávidí. Já a Max už také nejsme spolu. Mihon přikývla. Já vím. Jsme zasnoubení. Tak úplně jsem to nepochopila. Kdo? Maximilián Crest a já. Zasnoubili jsme se a plánujeme se vzít. Svět se zbláznil. Takže abychom si to ujasnili. Vy a můj. Označení ex-přítel by bylo nepřesné, protože technicky vlastně k ničemu nedošlo. Říct potenciální přítel by zase znělo naprosto hloupě. Vy a Max spolu tedy žijete. Ano, trapná chvíle, jen co je pravda. Nežárlila jsem, ale z nějakého důvodu jsem se při hovoru s ní cítila nepříjemně a nedokázala jsem přesně určit proč. Donutila jsem se k úsměvu a opřela se na židli. Gratuluji. A co potřebujete ode mne? Mihon vypadala, že je jí to celé nepohodlné. Je zvykem požádat cura na o svolení. Tím myslíte, že musí vaši svatbu s crestem schválit. I když už nejste spolu. Ano. Jsem členem smečky. Tím se to vysvětlovalo. Curan vládl smečce kožoměnců železnou pěstí. Všichni dlaci na jeho východě mu říkali pane. Pokud jste ovšem nebyli lupus. Ti obvykle neměli šanci Curana nějak pojmenovat, než je pán šelem roztrhal na malé kousky. Prohlédla jsem si ji a pak tázavě zdvihla obočí. Liška, povzdechla si. To si myslí všichni. Proměňuji se v norka. Snažila jsem si představit norkodlaka a fantazie mě tentokrát nechala na holičkách. Ale Crestovi by se to určitě líbilo. Pořád jste mi neřekla, proč jste tady. Curana už jsem se zeptala, odtušila. A on řekl ne, ne. Vůbec na to neodpověděl. Jsou to 2 měsíce. Mion se naklonila dopředu, ruce složené k sobě. Můj alfa odmítá na tohle téma před Curanem zavést řeč. Doufala jsem, že byste se našeho pána mohla zeptat vy. Já, máte na něj určitý vliv. Zachránila jste mu život. Chce, abych se zeptala jejího ex-milence alias vražedného kožoměnce, který mě děsil k smrti, aby si mohla vzít mého potenciálního ex-přítele. To si ze mě snad dělá srandu. Myslím, že přeceňujete jeho mínění o mé osobě. Prsty levé ruky si pohrávala s prsty pravé, zahlédla jsem tenkou rozeklanou jizvu na jejím zápěstí. Levačka. Rozřízla si zápěstí, pravděpodobně stříbrným nožem. Dramatické gesto, ale naprosto zbytečné. Bylo potřeba víc než jen 10-centimetrová rána, aby kožoměnec vykrvácel. Očima mi visela na obličeji. Vypadalo to, že si neuvědomuje, co dělá s rukama. Max říkal, že to pochopíte. Do háje zeleného. Ale aby přišel sám, na toho neužije, že? Zadívala jsem se na ní. Vypadala, jako by ztratila rovnováhu, skoro jako by jí někdo podrazil nohy, ale ještě nedopadla na zem. Přesně tento výraz jsem na její tváři už viděla. Před 3 měsíci. Stalo se to těsně poté, co redpointský stalker zavolal do pevnosti smečky. Curan a já jsme odhalili, kdo vlastně je, a on nebyl s vývojem situace příliš spokojený. Držel telefon u úst ženy, kterou trhal na kusy, aby Curanovi neunikl jediný její vzlik, dokud nezemřela. Curanova bývalá milenka. U toho telefonátu jsem byla a když jsem se vracela do svého pokoje a snažila se neplakat, viděla jsem přes otevřené dveře Mion, jak se objímá a tehdy jí tvář křivil totožný výraz bezmoci. Při tom zjištění mě zaplavil pocit, z něhož se mi stáhlo hrdlo. Pocit, že jsem příliš hloupá, abych viděla, co mám před nosem. Že pobíhám sem a tam po obléhaném městě, co krok, to chyba a všude kolem mě umírají lidé. Cítila jsem se pronásledovaná a sama. Srdce se mi silně rozbušilo, musela jsem polknout a připomenout si, že to skončilo. Tehdy jsem se topila a Crest mi nabídl příslovečné stéblo. Skoro jsem ho stáhla s sebou do hlubin. Zasloužil se být šťastný. Beze mne, zeptám se, řekla jsem nakonec. Vydechla. Díky, nevím, jestli dokážu Curana přesvědčit. Váš pán a já máme spíš tendence navzájem se vytočit. A pokaždé, když jsme se setkali, něco mého doznalo újmy. Moje žebra, střecha nebo kladivo, tu poslední část nezaslechla. Věřím, že to společně zvládneme. Mnohokrát děkuji. Jsme vám zavázáni. Nově příchozí, míří k vám, varoval mě v mysli Maxinin hlas. Ve dveřích kanceláře se objevila povědomá vytáhlá postava. 1,80 m, oděná ve vybledlých džínách a světlém triku. Hnědé vlasy měl zastřižené nakrátko. Hladkou tvář s výraznějšími rysy podtrhovaly sametově čokoládové oči, orámované neskutečně dlouhými řasami. Nebýt příslibu hranaté mužné brady, dal by se označit za hezounka. Na druhou stranu, pokud by se někdy musel probojovat skrz pokoj plný pubertálních holek, měl by to jednoduché. Stačilo by párkrát zamrkat a všechny by omdlely, ale pohledná tvář a zastřený pohled očí byly zavádějící. Derek patřil mezi zabijáky. Za 18 let života zažil a viděl víc utrpení než mnozí za půl století a toho zocelilo. Neviděla jsem ho od redpointského případu. Tehdy jsem ho kvůli své nevymáchané puse odsoudila ke složení krevní přísahy, kdy se musel zavázat k tomu, že mě bude ochraňovat. Curran ho pak slibu zprostil, ale pouta stvrzená krví se jen tak nevytrácela. Druhotné účinky přetrvávaly. Tehdy to bylo poprvé a doufejme naposledy, kdy jsem se míchala do hierarchie smečky. Ahoj, Kate, pozdravil Derek mírně. Mion. Co tu děláš? Mion vyskočila ze židle a přikrčila se. Hlavu skloněnou a vtaženou mezi ramena, jako by očekávala ránu, kolena pokrčená, pohled zarytý do podlahy. Byla jsem si skoro jistá, že kdyby ji tady přistihl ve zvířecí podobě, pomočí se. No budiš. Hádám, že je jasné, kdo z těch dvou stojí ve smečce výš. Nemusíš mu odpovídat, pověděla jsem jí. Informace svěřené představiteli řádu zůstávají důvěrné, mohl by je vymáhat pouze soudně. Jen stála a upřeně pozorovala podlahu. To na mě bylo moc. Můžeš jít, řekla jsem konečně. Z kanceláře skoro prchla. O vteřinu později za ní zaklaply dveře vedoucí na schodiště. Vsadila bych se, že utíkala celou cestu ven. Doufejme, že si s těmi jehlovými podpatky na schodech nezlomí nohu. Mohlo by trvat až 2 týdny, než by jí kosti srostly. Můžu dovnitř? Zeptal se Derek. Ukázala jsem na jednu ze židlí pro klienty. Proč se tě Mion bojí? Posadil se a pokrčil rameny. Můžu jen hádat. Tak hádej. Momentálně pracuji přímo pro Curana. Pravděpodobně je vyděšená, že mu budu donášet. Myslím si totiž, že vím, proč byla tady. A budeš. Pokrčil znovu rameny. Je to její záležitost. Dokud nezačne vymýšlet spiknutí proti smečce, nezajímá mě to. Sama by se k něčemu takovému neodvážila. Je dost pasivní, že by, přikývl. Ten hajzl ji k tomu donutil. Vždycky jsem tvrdil, že je to slizoun. Tvůj názor byl řádně zaznamenán. Díky, zázračný chlapče, za komentář ohledně mého téměř potenciálního přítele. Co bych si počala bez mravních ponaučení pubertálního vlkodlaka? Proč nepřišel sám? Neměl by tady být a říct ti, hej, vím, že nám to spolu nevyšlo, ale potřebuju tvou pomoc. Jeho ego je tak nafouklé, že musel poslat snoubenku, aby žadonila u jeho bývalé a on mohl uspořádat svatbu. Není to zbabělé. Dost zbabělé. Už ani slovo. Derek se mírně napřímil. V očích mu zaplála žlutá a pak zmizela. To nebylo normální. Vytáhla jsem zabíječe z pochvy a přejela prsty po čepeli. Matný, téměř bílý kov po mně slabě zachňapal magickými zoubky. Rozhodně půjde o magickou erupci. Kožoměnci měli během tak silných magických vln problém kontrolovat emoce. Skvělé, prostě skvělé. Možná, že by si Curran zvládl zachovat odstup od celé té věci se svatbou. Hech, co jsem si nalhávala. Vypadáš dobře, pověděla jsem Derekovi. Díky, ale nikdy si mě nepřišel navštívit. Máš nějaké potíže? Ne. Je tahle místnost bezpečná. Sedíš v pobočce řádu. Nenajdeš bezpečnější místo. Natáhl se za sebe a zavřel dveře. Přišel jsem, abych vyřídil prosbu smečky. Nechci pracovat s Curranem. Nechci pracovat s Curranem. Nechci pracovat s Curranem. Omlouvám se, ale myslím, že jsem tě špatně slyšela. Opravdu si říkal, že smečka potřebuje mou pomoc. Ano. V očích mu zahrály jiskřičky. Ojebali nás a ani jsme nedostali pusinku na rozloučenou. Jak ohavné. A kdože to udělal? Tím si nejsme jistí, řekl Derek opatrně. Ale jeho střela ti leží na stole. Naklonila jsem se dopředu. Nepovídej. Řeknu jen to, že dnes ráno byl jeden z našich týmů přepadený člověkem, který použil ten samý druh šipky. Ukradl majetek smečky a my ho chceme naspět. Aha. A co s tím mám dělat já? Co si pamatuju, tak se smečka o své problémy nejraději starala sama. Krucinál, většinou se ani nepřiznali, že nějaké potíže mají, protože máš kontakty, které nám chybí. Derek si dovolil malý úsměv. A pokud začneme převracet ve městě kámen po kameni, abychom tuhle osobu našli, určité skupiny lidí by se mohly začít zajímat proč a na světlo by mohly vyjít některé nepříjemné informace. Nechceme prát špinavé prádlo na veřejnosti. Řád nám vždycky pomohl a obešlo se to bez nechtěné publicity. Skvěle. Bitva byla předem prohraná. Greg si totiž jako jediný z rytířů vydobil důvěru smečky. A jelikož zemřel a mě také jmenovali přítelem smečky, ta důvěra se přirozeně přenesla na mne. Řád chtěl na smečku dohlížet, tím jsem si byla jistá. Něco mi říkalo, že rytíři by tuhle prosbu označili za skvělou příležitost zasáhnout. Co ten kušiník vzal? Derek zaváhal. Dereku, nebudu lovit někoho neznámého, abych od něj získala zpátky bůh ví co. Co přesně vám vzal? Přepadl průzkumný tým a ukradl mapy. Skoro jsem uznala hvízdla. Skoro, protože pak by vstal z hrobu můj ruský otec a vlepil mi pohlavek za hvízdání v domě. Legendární mapy smečky. Kvalitní, precizní, neustále aktualizované. Se všemi novými sousedstvími a zónami moci. Dlaci měli prozkoumanou každou uličku, všechna zajímavá místa označená. Věděla jsem o nejméně půl tuctu lidí, kteří by obětovali jedno oko, aby si ty proklaté mapy mohli ofotit. Jo, na tohle musel mít koule, utrousila jsem. Vypadal, že je mužského pohlaví. Popis. Byl velmi rychlý. A to je všechno. Nic víc nevíš. Velmi dobrý střelec. Povzdechla jsem si. Koho střelil? Jima. A kruci. Je v pořádku. Za méně než 2 vteřiny ho stačil střelit 4x. Není z toho zrovna nadšený. Na některých místech je. Poněkud přecitlivělý. Ale v celku za to by měl být v pořádku. V mysli mi kousky skládačky zapadly na místo. Potom, co ten střelec oddělal náš cíl, jim dostal zprávu od průzkumného týmu. Kušiník ho sledoval, přepadl ho, pak zneškodnil tým a ukradl mapy. Derek se tvářil asi stejně radostně jako člověk žvíkající citron. Pověsit se na paty Jimovi, aniž by o tom věděl, to byl dost slušný výkon. Jen tak pro představu, kolik lidí v těch průzkumných týmech bývá. 4. S Jimem 5. A vy jste ho nechali utéct. Zmizel. Hádám, že čich kožoměnců není, čím býval. Ne, Kate, ty tomu nerozumíš. Prostě se vypařil. V jednu chvíli tam byl a v příští ne. Nedokázala jsem odolat. Jako ninja. V oblaku dýmu. Ano, takže ty po mně chceš, abych se vydala po stopě nadpřirozeně rychlého ostřelovače, který dokáže z ničeho nic zmizet, sehnat vám mapy a ještě to zařídit tak, aby se nikdo nedozvěděl, co a proč dělám. Přesně tak. Povzdechla jsem si. Donesu ti na to formulář.